It's your boy, Man's Music, Zohib, Raftar, let's go. Sun meri heeri am khada tera ranja mainu akke ni tu gal nal la le 12 saal majjiyan chiraniyan ni main ni methu manjli tu paave vajwa le tere nal hoya mainu pyar dildar nit karna main kis nal gal ni utthe lag jandi lambi kudiyan di lain jithe jaake main khalonda ik pal ni chal mere nal tenu dil wali gal zara khul ke main ad samjhaava gaddi ch bitha ke kale sheeshiyan nu lak tenu sab kolo dur lukaava अपनी सहेलियां नु हर पासे वजे साडा नाम नी डैडी ने जे तेरे किथे वेखिया नी मैनू जानदी होवेगी तेरी मां नी नी मां दी चुक मई कुड़ी कमारनी जावेंगी तू मुक नवा नवा चढ़े आए फैशन दा चा तेनू डाइटिंग कर कर जावी ना तू सुक कर जरा डाइटिंग हल्की हल्की सानू ए पसंद नी तू बल्कि बल्कि मैनू अन मुंडिया दी गल ना सुना जिड़ फिर देन तेरे पिछे ठरकी ठरकी चुप करके नी हुण नाल मेरे टूर नित ले जांगा मैं फड़ तेरी बानी डैडी ने जे तेरे किथे वेख्या नी मैनू जानदी होवेगी तेरी मां नी नी मां दी मो मैनू जान दिए मेहा तेरा रफ्तार हाँ जी मैं क्या होला मैनू तक संग दी कर दी फिरे ओला कैम तू पटोला पूरे शहर विच रोला दिल दे रास खोला जे सच्ची गल बोला मेहा तेरा रांझा जानदा मेरा मोला मेरी सोच काफी ऊपर दी सट लग जानी दिल विच जे तू मुकर की डिलीट कर ऐप फोन विच ऊबर दी ले दू तेनू चाबी ब्रांड न्यू मिनी कूपर दी ओदे विच कर राइड नी ता मेरी ले जा तू फरारी जी दे डोर सुइसाइड तू है बड़ी एक्साइटेड मैनू दस का तो कर दिए बेबी फीलिंग तू हाइड ओका ते सोका आप नू किवे रोका कर तू यकीन तेनू दवांगा नी धोखा मैं लोका तो वक अणखी मैं अनोखा मारा चौका जे तू दे दे मैनू मौका ਨੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮੋਹ ਬੱਤੀ ਏ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ